कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आज वैसे सुबह का प्रवचन था उसमें से एक बात पूछनी थी। यूं तो सारा ही प्रवचन बहुत गंभीर था, वो एक बात थी कि भूल को भूल जान लेने पर भूल स्वतः मिट जाती है, तो बहुत सी भूल हम जानते हैं लेकिन मिटती तो नहीं, कारण क्या है? भूल जाने पर भूल तत्काल मिट जाती है, ये एक आप बात कही। आप कहते हैं बहुत सी भूल हम जानते हैं और भूल जानते हैं फिर भूल मिटती नहीं, कारण क्या है? तो भूल जनित सुख लेते हैं, वो सुख लोलुपता के कारण वह भूल नहीं मिटती है। भूल जनित सुख, अन्याय जनित सुख, संबंध जनित सुख, ये जो सुख है ये खास बीमारी है। ये भूल के रहते हुए जो सुख देते हैं वो सुख की आसक्ति जब तक रहेगी तब तक भूल नहीं मिटेगी। केवल सुख की आसक्ति रहे, ये बात बहुत ही एक गंभीर बात है। आप लोग विश्वास करें, जितने दोष है, जितने दुर्गुण है, जितने दुराचार है, सब लोग सुख लोलुपता के ऊपर ठहरे हुए हैं। आप लोग विचार विशेष कर एक बात कह दूं, ये तो कहने का मन तो नहीं करता है, कहने उचित नहीं है, परंतु फिर कह दूं। मेरे को सत्संग कराते हुए वर्ष हो गए, पता नहीं लगा, मैं करते हुए कराते हुए वर्ष हो गया, तब तो मेरे को पता लग रहा है कि बात क्या है, कहाँ है ये भूल, ऐसी मेरे को पता नहीं लगा था। फिर मेरा संतों की कृपा से मेरे को पता लगा, तो ये बात इस वास्ते कहता हूँ कि आप इसको मामूली मत समझो, इस वास्ते कही है। वर्षों तक शेर जी से कहा, शेर जी बात क्या है यार, हम जानते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, विचार करते हैं, चाहते हैं, फिर भी ये बात है, वो गलती क्यों होती है? मैं समझ नहीं सका था, मेरे समझ में नहीं थी। ये ईश्वर से कहता हूँ कि आप इसको मामूली मत समझो, ये सुखा शक्ति है, इसके ऊपर सब ये जितने दुर्गुण रहते हैं उसको ठहरे हुए, और ये सुखा शक्ति बहुत दूर तक चलती है, तीसरी चौथी भूमिका तक चलती है। अपने अपने मुक्ति का भी मोह है, तत्व ज्ञान का भी मोह है, वो मोह अच्छी नहीं अच्छी, जिज्ञासा चाहिए, मोह नहीं चाहिए, जिद नहीं चाहिए। सुखा शक्ति ऐसी एक चीज है खास, उसके कारण से भूल को भूल जानते हुए भी इसमें बात क्या है, दूसरा कोई करता है गलती तो उस पर तो शासन करते हैं, और अपने पर गलती होती है उसको माफ कर देते हैं अपने आप को, कोई बात होगी तो होगी हो, ये कारण है, खास कारण है ये। आपने पूछा कि ऐसी बात होने पर भूल होने भूल तत्काल मिटती है, क्यों नहीं मिटती? फिर ये मिटती नहीं, सुखा शक्ति से नहीं मिटती, उसके द्वारा भूल के द्वारा सुख लेते हैं, अन्याय को पूर्व सुख लेते हैं, अन्याय गुरु सुख लेते हैं, उसको मिटेगा नहीं। एक बात मार्मिक और है, जो अन्याय गुरु सुख लेता है, अभेद सुख भोगता है, उसकी आसक्ति मिटनी बड़ी असंभव है, बहुत बहुत कठिन है। धर्मते विरति, योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रभेद का खाना, धर्मते विरति, धर्म पूर्व करते हुए आसक्ति वो मिट जाएगी, मत अधर्म पूर्व आसक्ति वो मिटेगी नहीं। तू मूल में अधर्म पूर्व सुख होगा, अन्याय पूर्व सुख होगा, वो सुखाशक्ति बहुत कठिन है, मिटती जल्दी नहीं मिटती, विशेष विचार कर मिटती है वो। अन्याय पूर्व सुख लेना है ये बहुत भयंकर चीज है। इस वास्ते सुखाशक्ति है ये ऊंची अवस्था होने पर उसमें जो सुख होते हैं, दूसरी तीसरी भूमिका में भी जो सुख होते हैं, आराम लेते हैं अपने, वो बहुत भयंकर चीज है। परसों मैंने बताया था ना, परसों बताया था क्या कही था, कल बताया, कल परसों बताया था, वो बताया था जी। जी किस प्रसंग में ये सब व्याख्या दिया था पूरा। हम जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, बहुत सुगमता से सरलता से बात बताई थी। कल क्या बताया था जी? आपने तो पूछा था, कल ही थी ना, कल सुबह बात थी, वह बहुत मार्मिक बात थी, आपने ही पूछा था। मानव शरीर मिला है, संसार मिला है, ये सब त्याग करने के लिए। हाँ यही बात है, ये जो बिजली है मुफ्त मशीन, इससे ये केवल भगवान सिखाने के लिए दिए चीज, तुम ये सीखो, तुम्हारी चीज नहीं, मैं तुम्हारे को देता हूँ, तुम क्या करना सीख लो, कल्याण हो जाए तुम्हारा, ये कृपा है भगवान की। और तुम्हारी खुद चीज है नहीं, मेरी दी हुई है, तो तुम्हारी और तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, योग जरूर होगा। मैं इस बात देती है कि तुम त्याग सीखो, मौत और मौज, ये मौत से छूटेगा तो मौत हो गई, छूटोगे छोड़ोगे तो मौज हो जाएगी। और ये तुम्हारे सीखने के लिए दिया है। आपने कहा पहले क्यों दिया भगवान ने, कि तुम अपना कल्याण कर दो तो इसे त्याग सीखो, तो मुफ्त में दी है, त्याग आपका कल्याण हो जाएगा। कितनी विलक्षण कृपा है भगवान की, अपने घर की चीज है ही नहीं। संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता, कि अपना सुख है नहीं, वो निजानंद होगा जाएगा नहीं, परमानंद हो जाएगा नहीं, निजानंद और परमानंद ये जाएगा नहीं, परमानंद परमात्मा का निजानंद अपना आत्म सुख ये मिटेगा नहीं, कभी जाएगा नहीं, तू अपना है। और ये संसार संयोग सुख रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा नहीं, क्यों रहेगा, आपका है ही नहीं है, ये भोगते हो, अन्याय करते हो, ये बेईमानी है, ये बेईमानी से सुख भोगे, वो रहेगा नहीं, सुख तो रहेगा नहीं, आदत जाएगी नहीं। बेईमानी से सुख भोगने वाले की आदत बिगड़ जाएगी, वो जाएगी नहीं और सुख टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, ये आदत बिगड़ी हुई मिटेगी जल्दी मिटेगी नहीं। तो ये सुखाशक्ति पर सब दोष टिके हुए, सब दोषों केंद्र यही है, ये सुखाशक्ति संयोग जन सुखाशक्ति, संयोग जन जो सुख है, भूल जनित जो सुख है, अन्याय जनित जो सुख है, वो अन्याय सुख है, वो अन्याय को अन्याय समझने पर भी छूटेगा नहीं, अन्याय अन्याय समझने पर भी छूटेगा, ये कभी बात है। मुक्ति स्वाभाविक, मुक्ति जितनी सरल है इतना सरल कोई काम है ही नहीं। अब मैं कहूँ तो किस मोक्ष का हूँ, परंतु बात है ऐसी, ये बड़ा बड़ा साधन बनाया है, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, इनकी जरूरत नहीं है। जैसे आज सुबह बताया, सुबह तो इनमें क्या जरूरत है बताओ, कोई आराम करना है, अभ्यास करना है, पढ़ाई करना है, कुछ नहीं करना है, खेती सारी बात है स्वाभाविक ही, सुबह सबका अनुभव है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति जितनी सुख, शेठ जी ने कहा था कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन मरते मेरे कठिन लगे नहीं, परंतु लोगों पर आज मैं कही तो कठिनता का अनुभव कठिन है, लोगों पर देखा तो पता लगा हमें कठिन नहीं, मेरी दृष्टि नहीं कठिन कर सकेंगे, ये तो स्वतः अपनी प्राप्ति स्वतः प्राप्त है, उसमें परिश्रम क्या है, उसमें कठिनता क्या है। तो ये बात है मेरा, ये सुखा शक्ति खास दोष सुखा शक्ति है, वो सुखा शक्ति के कारण दोष झाड़ने पर भी दोष उठता नहीं, क्यों सुखा शक्ति छोड़ते नहीं, और वो सुखा शक्ति से संबंध जुड़ा हुआ है, वो संबंध भी टूटेगा नहीं। ये बात देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, भोगी हुई है, पक्की बात है। वो जितना सुख हुआ उसे डेढ़ा दूढ़ा चौगड़ा दुख होगा तब छूटेगी, उसे सुख रहता रहेगा, दुख नहीं होगा तो छूटेगी नहीं, दुख की जितनी कृपा होगी उसे काम हो जाएगा, उस कारण से जो दुख हो जलन हो बड़ी भारी तो वो छूटेगा नहीं, तो छूटेगा दुख से छूटेगा। दुख दोषान दर्शनम, दुख देखना है, ये बात है। तो बोलो, हाँ बोलो, बोल रहे हैं, हाँ बोल दो, बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुख आकस्मिक और दुख आकस्मिक जो इन दोनों को जान रहा है और इससे अलग ही अपने को महसूस करता है, क्या बोल सुखा शक्ति और दुखा शक्ति, दोनों को जान, सुखा शक्ति और दुखा शक्ति, दुख ला सकते है नहीं, इन दोनों को जानने वाला है उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है। ये महाराज बात से ज्ञान है, उम्र खर्चो तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जानने वाला समझा साक्षी है, ये निर्मल है, ये बहुत भयंकर बात है साधक के लिए, आत्मा शुद्ध बुद्धि मुक्त है, बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक है। या जो सीखना है ना, ये सीखना बहुत खतरनाक है। आत्मा शुद्ध मुक्त मुक्त है तो दुखी कौन होता है, मेरे ये प्रश्न उत्तर दो आप। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो दुखी कौन होता है, ये बताओ। दोष अंतःकरण में है, हमारे है नहीं, तो दुखी कौन होता है, ये बताओ। जो आत्मा को शुद्ध बुद्ध मांगते हैं दुखी होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको क्या अर्थ है, कोई दुखी होता हर्ज गया, कुत्ता दुखी हो तो आपको क्या हर्ज हुआ, आपको कोई हर्ज नहीं। मन बुद्धि होना होने दो, आप तो हो नहीं, इसमें आपको दुख है नहीं, फिर को होने दो, फिर चिंता किस बात की है, इसका उत्तर दो। मन बुद्धि करता है कि करना है क्या है, ये बताओ। बुद्धि करना है क्या करता है, मन बुद्धि करना है करता है, कारण है, कारण है तो कर्ण को, कर्ण दुखी होता है। हम लिख दे कलम से तो कलम दुखी होती है, कर्ण दुखी होता है, तो फिर दुखी कौन होता है। ये बातें सीखने से कोई काम नहीं, सीखी हुई बात बहुत खतरनाक होती है, वो तत्व ज्ञान होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। कर्ण दुखी सुखी होता है, सुखी दुखी करता होता है, कर्ण कैसे सुखी दुखी होगा, कल भी क्या सुखी दुखी होगी, बोलो। कर्ण सुखी दुखी नहीं होता, तो कर्ण सुखी दुखी नहीं होता, फिर अंत दुखी होते कैसे कह दिया, खुद होते हो आप, खुद जो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, फिर दुखी कौन होता है। ये सीखी हुई विचार नहीं करते हैं, इसमें विचार करते ही नहीं, खुद सुखी दुखी हो तो करता ही सुखी दुखी होता है, कर्ण दुखी नहीं होता। कर्ण क्यों दुखी होगा, कर्ण क्या होता है, कर्ण हाथ है काम करने, कर्ण क्या दुखी, हाथ भी क्या दुखी होगा, मन बुद्धि क्या दुखी होगी, ये तो कर्ण है, अंतःकरण कहते हो आप, अरे मन बुद्धि दुखी होता है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। और बचाओ कोई उलझन बताओ, और क्या उलझन है बताओ। सुखा शक्ति जो है, हाँ, इस हिसाब से तो बैठना उठना भोजन करना सोना सब में ये तो लागू होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, उनका लेने में भी मन में रहते अच्छा फल का आवे वो मुझे भी है, सोने उठने बैठने में चलने फिरने में सभी जगह तो पेंट पकड़, यही है कि आगे बैठू मैं इन भाई जान है ना, मैं आगे बैठू, ये अनर्थ का कारण है, आज छोड़ दो बैठ जाओ, जहाँ छोड़ो वहीं बैठ जाओ, आगे बैठने ये ज्यादा परिचित है नहीं, ये बहुत अन्याय करती है, जो परिचित है ज्यादा वे अन्याय करती है, सुखा सुखती है और क्या बताओ, सुख आसक्ति नहीं है, अभिमान आसक्ति है। अभिमान बीच में, हम बड़े हैं, हम सत्संगी हैं, महान घातक चीज है यार, हम समझदार हैं, ये बेसमझी की मूल है। अगर थे सत्संग हो तो दूर बैठो, कठिन कहीं भी जाओ सत्संग तो सत्संग ही है, उनको दूर बैठना चाहिए जो नए आदमी को गाड़ी बैठना चाहिए, अथवा बूढ़े बड़ों को गाड़ी बैठना चाहिए, जिनको कम सुनता है कम दिखता है उनको गाड़ी बैठना चाहिए, तुम्हारे बैठने दूर हुआ। अगर सत्संग ही हो तब तो बात मानते हो, तब तो नहीं मानो जब क्या करे, हम मेरी बात मानो तो अगर ही बैठना चाहिए, अब दूर बैठो, वहां नए आदमी को अकड़े बैठो, जाओ जाए अपने आकाश हमारी जमा लेती जगह, ये बड़ा अन्याय की बात है। अमृत राम जी महाराज दूसरों पर नहीं बैठते थे, वो सामने नहीं बैठते थे, दूर बैठते थे। आप साल किया नहीं किया नहीं, मेरे को याद है, मेरे गुरु भाई थे, अलग बैठते, ऊपर नहीं बैठते थे, अलग बैठते थे। उसको अपनापन की तार पार ये बात है, देखो अपना होता है उसको दुख भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत है। दुख अपना ही भोगे, दूसरा कौन बताओ, बताओ मालवाड़ी में क्या होता है, अपना बजो गाड़ो आवे, सीधी बात है नहीं। दुख भोगे तो कौन होगा, जो अपना आवे जो आवे, दूसरा दुख हो दो तो अपना पना रखो तो दूर रहना चाहिए, दूसरों ने मौका देना चाहिए। जिद करे आप गाड़ी आवे, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय। सत्संग करे वहां इकट्ठे हो जाए, यहाँ इकट्ठे हो जाए, आऊं तो भी इकट्ठे हो जाए, दर्शन करा, और दर्शन क्या करें, दर्शन थोड़े हो रहा है, ये बहुत खराब चीज है। आदमी कोई आवे तो क्या देखे, असभ्यता, असभ्यता, असभ्यता। दर्शन करा हमें, क्या दर्शन करे, कोई तरह छिपा हुआ है। बोलो, ये इनको भारी लगता है, बुरा लगता है, सब आदमी को बुरा लगेगा, भागेगा दर्शन करने के लिए, दर्शन करते हैं। बहुत अनुचित बात है, आप अगर प्यार करते हो, मेरा काम मानते हो, मेरा कहना, तो दूर रहना चाहिए, दर्शन करो, कोई बात नहीं। अपनापन तो वो ही है जो दूसरों को समय दे, नहीं तो क्या सत्संग हुए आप, अधिकार करते हमारे पर, समय दौड़ करके इकट्ठे हो जाए, कितना बुरा लगे। ये तो महाराज है तटस्थ और ये कह रहे हैं कि दौड़े लोग भाग कर जाएंगे वहां पर। कहने पर मानते नहीं, भाव है उनके स्वामी जी, दर्शनों का भाव है, इसलिए भागती है। भाव नहीं है, कुभाव है, मेरी फजीती करते हैं, या भाव है जो न्याय ये करे। सब आदमी होगा तो क्या जानेगा, ये आप गलती करोगे वो मेरे ऊपर आएगी। समझदार आदमी का है, वक्तुरे भी तज्जाटिम सोता यत्रन बुद्ध थे, जहाँ सुनने वाले को ज्ञान नहीं होता, वो कहने वाले का ही दोष है। ऐसे जितनी गड़बड़ी करोगी वो दोष मेरे पर आएगा, जो सब दादी मेरे को देगा दोष, स्वामी जी जैसा बात है, ये तो बेचारी सुने ये क्या करे, ये स्वामी जी का दोष है, तो मेरे को कलंकित करती हो, मेरे को दोषी करती हो, ये कृपा है आपकी, सब बिता रखो, क्यों भागो। बड़ी आश्चर्य है, कोई कोई पग पकड़ता है, कोई चरण छूता है, तो मैं कहता हूँ तुम एक समझदार हो, सब भाई बैठ समझ आए, तुम एक ही कैसे होगे समझदार। और हमारा समय लेना में प्रतिस्पर्धा, जैसे एक ने 10 मिनट का समय लिया तो इन्होंने 2 बार समय ले लिया, सबसे अंदर और दूसरे ने 1 बार लिया। मैं तो भाई कल परसों कहा था मेरी मर्जी से दूंगा, नहीं दूंगा, क्या करोगे, इसको ज्यादा दे दिया, हाँ डेगा मैं ज्यादा, क्यों करो बोलो, दूंगा मैं तो, मैं शेष कैसे लाओगे, मुकदमा करोगे। ईर्ष्या द्वेष भरा, ये सत्संग का लक्षण है, सत्संग के द्वारा ये बात सीखी आपने, ईर्ष्या करना, बैर करना, ये तो सत्य ही होता है। एक घर तो डाकानी टाड़े, एक बात तो एक सत्संग में तो विचार करो थोड़ा सा, उसमें वही वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही कपट, वही लड़ाई लड़ाई करे, समझाओ फिर लड़ाई मत करो भाई, ये मत करो, फिर वही बात पूरा लगे। ऐसे आपके व्यवहार से आप जरा सोचो, मेरी इज्जत बढ़ेगी या मेरी फजीति करते हो। सत्संग करने वाले शांत रहे, अपने तो सत्संग किया भाई, अपने नहीं भूलेंगे, तब तो ठीक सत्संग किया, ऐसे समय दे दिया, मेरे को दे दे, उसको दे दिया, दे दिया ऐसा दे दिया, क्या करोगे आप? कृपा करो, कृपानाथ शांति से रहो, अच्छी तरह से न्याय पूर्वक चलो। वृंदावन में अभी आप विराजमान थे साल डेढ़ साल पहले, तब आपने यूं हाथ जोड़ करके सबको कहा था, ये आपकी मुद्रा थी, मैं आप सबको बड़ी नम्रता से बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप पीछे पीछे मत दौड़ो, पीछे पीछे मत जाओ, ये मैं आपसे हाथ जोड़ करके नम्रता से, मेरी भी बेइज्जती करते और अपनी भी बेइज्जती करते, ऐसे हाथ जोड़ के कहा था आपने। तो मेरी मोटर के पास दौड़े, मैं चाहूँ पीछे दौड़े, दर्शन करने जाऊँ तो पीछे पीछे दौड़े, दर्शन क्या इज्जत बढ़ेगी हमारी? महाराज कलकत्ता में कान से सुन, हमारे कान से बोले ये स्वामी जी महाराज की सेवियां दिख रही है, ये कह रहे हैं कि कलकत्ते में मैंने मेरे कान से सुना है कि स्वामी जी महाराज की चेलियां हैं क्या? देख लो, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो। नारायण नारायण नारायण। चलो भाई कोई बात चलाओ, रामनिवास जी महाराज ने जो अभी प्रश्न किया था कि बात बात में जो हमारे सुख बुद्धि की जो बात आती है, अभी कहाँ कैसे उससे एकदम, ये तो भोजन में, सोने में, उठने में, बैठने में, सब जगह ये तो पीछे लगी हुई बीमारी, इसको कैसे दूर करें? छोटी छोटी बात में एक उद्देश्य बात पूछी है कि हरेक क्रिया करने में सुख शक्ति रहती है, रस्ते चलने में इसे सुख रहेगा, सत्संग बैठने में यह सुख से रहेंगे, गाड़ी में चलते हैं, पानी पड़ जाओ तो मैं पहले भर लू, सब जगह भोजन में तो मैं पहले कर लू, ये अपने को जो गाड़ी रखने की बात है ना, और अपने सुख लेने की बात है, दूसरा चाहे दुख पाओ कुछ पाओ, उस आदमी का साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो भोगी है, योगी तो है नहीं। मेरे को सुख ज्यादा मिले, मेरे को आराम ज्यादा मिले, मेरा मान हो जाए, मेरा आदर हो जाए, ये भोगी आदमी का लक्षण है, योगी का लक्षण नहीं है यार, भोगी का कल्याण नहीं होता है, भोगी तो पतन होगा। इस बात से कृपानाथ कृपा करो, ये भोगी पना छोड़ो। तो क्या करें? खास बात है कि मैं जिज्ञासु हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मुख्य बात मैं साधक हूँ। साधक को अपना सुखा सुख छोड़ना पड़ेगा आरंभ में ही, जो साधक होना चाहता है उसको सुख का त्याग करना पड़ेगा, सांसारिक सुख लेना नहीं है मेरे, मैं साधक हूँ, परमात्मा की तरफ चलने वाला हूँ, अपने को साधक माने, मैं साधक हूँ, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, तो सुख सुविधा आराम मान बढ़ाई इनका त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो साधक नहीं हो सकेगा। साधक वही होगा जो परमात्मा की प्राप्ति करे, इसके सिवाय दूसरी सब लोभ है, मोह है, सुखा शक्ति है, भोग है, इनका त्याग करना पड़ेगा ही, नहीं तो प्राप्ति तो नहीं होगी। आप मेरे भाग भाग कर देख लो, सब तत्व ज्ञान नहीं होगा, हुआ नहीं, इतने वर्ष हो गए क्या कितना लाभ उठाया। तो साधक को अपना अहंकार है, ये अहम है, ध्यान दे, थोड़ा सा विस्तार से बात बताता हूँ, जैसे मैंने सुनी है, संतों से पढ़ी है और याद है, उनके अनुसार कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, ये मान के नहीं कहता हूँ, अहम है, मैं हूँ, ये जो बात है मूल क्या है, संसार मात्र का कारण मैं है, ये मैं हूँ, ये मात्र संसार का मूल है, ये मिटते ही संसार मिट जाएगा, सब संसार बंद हो जाएगा, ये संसार मात्र का मूल है, मैं हूँ। उस मैं अपरा प्रकृति हूँ है परा प्रकृति, इसके कारण सब होते मैं हूँ। तो मैं हूँ के तीन बात होनी चाहिए, चाहे तो मैं पण मिटा दो, चाहे मैं पण को बदल दो, और चाहे मैं पण को शुद्ध कर दो। तीन बातों में से जो आपकी मर्जी सो कर लो, मैं पण मिटा दो तो निर्ममो निरहंकार से शांति मिल सकती, शांति मिल जाएगी। मिटा दो मैं पण को, मैं है नहीं, मैं मेरी का त्याग, संतों की वाणी में आता है त्याग क्या को, मैं मेरी का त्याग, मैं मेरा, ये त्याग करने की है, उस वस्तु को थोड़ी त्याग करनी, वस्तु को त्याग तो आप समझ जाते हैं, मर जाओ तो शरीर का त्याग हो जाएगा, फिर इस त्याग से कल्याण नहीं होगा, मरने वाले कल्याण होना चाहिए, उन्होंने त्याग कर दिया शरीर का ही, कल्याण नहीं होगा। मैं मेरी का त्याग तो मैं अपना छोड़ दू, मेरा अपना छोड़ दू, अगर नहीं छूटे तो क्या करो, बदल दो, मैं भगवान का हूँ, ये मैं बदलना हुआ है, और मैं को शुद्ध करना है तो दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को सुविधा कैसे मिले, दूसरे को आराम कैसे मिले, ये बिल्कुल भीतर धारण कर दोगे तो ये मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। तीन बात है, तीन बात खास, मैं अपन को मिटा दो तो हो जाओ, और मैं अपन को बदल दो तो हो जाए, मैं अपन को शुद्ध कर दो तो जाएगा, नहीं तो ऐसी रहेंगे हजारों जन्म हो जाएंगे तो मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा। तो मैं अपन शुद्ध होता है दूसरे को सुख देना, दूसरे को आराम देना, साधक के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों को मौका कैसे मिले, ये बात पक्की धारण कर लो तो ये मैं अपना मिटेगा, शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध होने में मिट जाएगा, शुद्ध होने पर मिट जाएगा, बदलने पर मिट जाएगा, बदलने पर भी मिट जाएगा। भगवान का हूँ अस अभिमान जाए जनी बोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के मेरे हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज, और मेरा कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, ना मेरा कोई और है, ना मैं किसी और का हूँ, केवल भगवान का हूँ, केवल केवल भगवान का हूँ, तो ये मिटेगी। अथवा मैं अपन है ही नहीं, निर्मम हो, निरहंकार हो जाओ, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों से निर्मम निरहंकार होता है, और कर्म योग से शुद्ध होता है। कर्म और ज्ञान योग है, ये मैंने जो गीता पढ़ी है उसके अनुसार कहता हूँ, आप क्षमा करना अपराध मत, मैं जानता हूँ जैसे करूँ क्या करूँ। ज्ञान योग और कर्म योग समकक्ष है, ये बरूबर है दोनों, और भक्ति योग है इससे तेज है। भक्ति योग में अहंकार को बदल देता है, मैं और किसी का नहीं हूँ सिवाय भगवान के, और मेरा कोई और नहीं है सिवाय भगवान के, ये एक जगह कर दो भगवान में, हो सिमट एक ठाई, ये मैं और मेरा पढ़ना एक जगह हो जाए, भगवान है मेरे, मैं भगवान का हूँ, और मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। इसमें भेद करना ये होगा कि सुख देने के लिए सबका हूँ, सेवा करने के लिए सबका हूँ, कुत्ता भी आ जाए तो सुख दे, नीच भी आ जाए, पापी भी आ जाए, और सुख माने सुख दे रहा हूँ, सुख देने के लिए सबका हूँ, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है, ये मूल बात पकड़ ले रही, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है सिवाय भगवान के, और सेवा करने के लिए सब मेरे इष्ट है, सबकी सेवा करूंगा, पर सेवा लेनी इच्छा खाता ही उठा दे भीतर से, तो ये ठीक हो जाएगा। अहंता के बदलने से होता है, अहंकार के मिटने से होता है, अहंकार के शुद्ध करने से, तो शुद्ध होने से मिट जाएगा, कर्मयोग से शुद्ध होता है, और कर्मयोग उधर से मिट जाता है, कर्मयोग से मिट भी जाता है, शुद्ध मिल जाता है, गीता में आया है इसका खास वर्ण आया, नहीं तो नहीं मिटेगा। और अहंकार को बदल दो, लोग करे जैसे मैं कैसे कर सकता हूँ, लोग जो करे वो मैं कैसे करूँ, मैं साधक हूँ, मैं सत्संगी हूँ, बड़ी जिम्मेवारी होती है सत्संग और साधक पर। लोग आशा रखे, अच्छाई की आशा रखते है सत्संग आते है, और सत्संग बुराई करेंगे तो अच्छाई कहाँ से आशा होगी? कौन आशा रखेगा, कहाँ से आशा रखेगा? बताओ, सत्संग भी ठीक नहीं करेगा काम तो लोग आशा किस पर रखेंगे? साधक करते हैं, सत्संग करते हैं, उनसे भला पड़ेगी आशा रखे और कहाँ रखेंगे? ये सुनते ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्हें भला कैसे हो? तो अच्छा पढ़े की आशा भी सत्संग से करते हैं। यक्ष का प्रसंग आता है, पांडव जब वन में रहते थे तो उस समय एक ऋषि आए और कहा कि महाराज मेरा अग्निहोत्र बंद हो रहा है। और क्या हुआ कि अग्नि मंथन दंड होता है, एक लकड़ी दो लकड़ियों को एक डोरे में बांध कर लकड़ी बांध करके डगा रखा था अपने झोपड़ी में। तो वो क्या होता है, एक अधरारणी एक उत्तरारणी, उसको करके यूं करने से अग्नि पैदा होती है, उस अग्नि से यज्ञ होता है। ऐसा अग्नि पैदा करता था वो, एक डोरी में बांधी हुई मेरी अटाई थी। एक हरण आया जो करता सिंह वाला कर भाग गया। अब मेरा अग्निहोत्र बंद हो गया, भोजन भी मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? पांडव ने आगे कहा, पांडव ने कहा चलो भाई लिए। तो पांच भाई पीछे गए। अब हरण की पकड़ में, हरण जंगल में हिंडोला दौड़े है तो बहुत पकड़ में आया नहीं। चलते थे, प्यास लग गई, प्यास लगी तो मैं क्या करूं, प्यास लग गई तो जल कहाँ होगा? तो ये सदैव ज्योतिषी था और सदैव सबका सेवक था, सेवा करने की आदत विशेष करके स्वभाव सदैव का था। तो सहदेव क्या करो वृक्ष पर चढ़ा तो दूर वहाँ पर जल कुकुट है, मुर्गे जल मुर्गे है, आड़ है, बगुला है, वे उसे फिरते है तो कहे वहाँ जलाशय है। ऐसा विचार कर वो कह मैं जल लाता हूँ, आप बैठू मैं लाता हूँ। सहदेव गया, जाकर जल पीने लगा तो ये वहाँ यक्ष बोला कि देखो जल मेरा है, मेरी बात सुनो, मैं पियो तो मर जाओगे। ये क्या है, पिया जल मर गए वही आया ही नहीं। नकुल गया, नकुल की यही दशा कि मेरी बात का उत्तर दो नहीं जल पियो तो मर जाओगे, वही मर गया। अर्जुन गया, भीमसेन गया, चारों मर गए। युधिष्ठिर महाराज गए, वो जल पियो देखो, वो देखा कि क्या बात है कैसे मर गए। तो नख देखा, आंख देखी, जहर तो है नहीं इनमें, जल में जहर नहीं है, और जहर दी कर घाव इनके हुए लगा नहीं, कैसे मर गए? बड़ा आश्चर्य किया। युधिष्ठिर महाराज परीक्षा करी, नख आंख देख सब परीक्षा कर देखा, फिर क्या भाई प्यासे मर रहे, जल पी ले फिर विचार करेंगे। जल पीने गये तो आवाज दी कि मेरे कहे पे नजर पियोगे तो ये दशा होगी, तुम्हारे भाई होगी हुई मर जाओगे, नहीं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उसे बोला आप कौन है? मैं ये यक्ष हूँ, मेरा प्रश्न है बोलो। तो पक्षी उठा कर बैठ के वृक्ष पर, अरे पूछा कह पंथा कष्ट मोदन किमाश्चर्यम का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कष्ट, बहुत प्रश्न किए। कहते आश्चर्य क्या है? तो दूसरे कहा अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यौ मन्दिरं शेषास्थातुम इच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात फिर प्राचार, पिछली का आश्चर्य क्या होगा, सब मर रहे हैं और यहाँ का ढंग कर रहे, यहाँ घर बनाओ और यहाँ करो और यहाँ रहेंगे और मर रहे हैं, सभी सब मर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर रहने की विचार कर रहे, इससे आश्चर्य बड़ा क्या होगा? क्या पन था श्रुति विभिन्ना श्रुति विभिन्ना नहीं को ऋषि प्रमाणम महाजन ये गता सपन था। ये पंथा बताया जो महापुरुष करते हैं वो आदर्श पुरुष करते हैं, वो रास्ता है। कष्ट मोदते पंचम सातम पचतेपवासी सहरी सर मोदते, वो मोद है क्या कि ना तो कर्जा है ना पास में संग्रह है, भगत पर साख मिट जा कोई पत्ती उबाल कर खा ले, मन किसी कराज कर्जा नहीं है और कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है, वो बहुत भजन भजन है और मोद नहीं है। इस तरह से प्रश्न उत्तर देते गए। युधिष्ठिर देते गए तो यक्ष हो गया प्रसन्न। प्रसन्न होने पर कहा कि देखो तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अब ये चार भाई मरे हैं उनमें से एक भाई को मैं जिला दूंगा, एक भाई जीत जाएगा। तो नकुल हो यक्ष जीव तू, यक्ष नकुल जीव तू, नकुल जीत गया। यक्ष बोला कि देख मैं तेरे को मौका देता हूँ, नकुल जीत क्या करेगा, भीमसेन है अर्जुन है इसमें किसे देव तो गया हुआ राज दिला देंगे, नकुल राज दिला देगा, क्या फायदा नकुल जीने से, तू सोच समझ के बोल, एक भाई जिलाऊंगा तो एक भाई। तब उसने कहा कि प्रथा वंश मैं हूँ प्रकट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहकर मत प्रसन्न। युधिष्ठिर ने बोला कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं, संसार में मेरी प्रसिद्धि है कि धर्मात्मा है, और आज भाइयों ने उठाऊ तो मेरे भीमसेन अर्जुन ये मेरे एक माँ के हैं, ये कुंती माता के बेटे हैं, और नकुल और सहदेव है माद्री माता के, जब हम दो ही जीते रह सकते हैं तो हमें दोनों माता में रहना चाहिए, मेरे सहोदर भाई को उठाऊ ये बात अच्छी नहीं, लोग क्या करें, लोगों पर असर पड़ेगा कि दो स्वार्थ आया ये धर्म चूक गया है, इस वास्ते मैं ये नहीं चाहता, मैं दोनों माताओं का एक एक पुत्र रहे। तो नकुल जीत गया, तो बड़े खुश हुए, खुश होकर फिर प्रकट हुए, वो धर्मराज थे, मैं धर्मराज हूँ साक्षात, तू मेरा अंश है, कहने मैंने परीक्षा दी तो परीक्षा ठीक हो गया, चलो जीवेंगे। अब तुम देखो 12 वर्ष हो गया, 13 वर्ष अज्ञातवास आता है, अज्ञातवास में तुम ऐसे ये कंक भट बने हो, ये भीमसेन वल्लभ रसोईया बन गया, माता पिता नाम कटाओ, नहीं तो नाम कटाओ झूठ होता है ना। युधिष्ठिर कहता है मैं कंक भट हूँ, ब्राह्मण हूँ, भीमसेन के वल्लभ रसोईया हूँ, अर्जुन कहता है मैं ब्रंदला हूँ, नकुल सहदेव कहते हम घोड़ा चलाने वाले हैं, ऐसे बनकर तुम जाओ अलग अलग रह जाओ, नामकरण कर दिया पिता ने, नामकरण किया पिता हूँ, इस नाम से जाओ ऐसे जाओ, 12 महीना रहोगे तुम्हारे को प्रकट नहीं होंगे, वरदान देता हूँ। तो समझा दिया, ये खास युधिष्ठिर को धर्मराज ने कहा। तो बात क्या थी कि धर्मराज कहता है, वे महाराज यक्ष कहता है, वो कहता है कि मैं अन्याय करूं, युधिष्ठिर महाराज कहता है अन्याय कैसे करूं, दो भाई हम जियेंगे तो हम दोनों माता को रहना चाहिए, प्रथा वंश मैं हूँ प्रकट नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत प्रशंस, तो मारो नकुल जी गया, इसमें बहुत राजी हुए और फिर सब जिला दिया। तो बात क्या है, ये थे सत्संग कहलाओ, सत्संग कहलाते हो उस पर जिम्मेवारी है, न्याय पूर्ण करना, ठीक तरह से करना, दूसरे संत साधारण में उनको मौका देना, कहीं सत्संग में मौका उनको पहले देना, अगाड़ी उनको बैठाना, उनका आदर करना, क्यों आप सत्संगी हो, सत्संगी को बहुत पहले प्यार करना चाहिए, आप में शेष को चाहिए, आप में ईर्ष्या नहीं चाहिए, आप में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, आप में तेजी आनी नहीं चाहिए, सत्संगी हो। जैसे युधिष्ठिर कहता मैं धर्मपति कैसे बात करूं, लोग मेरे को महात्मा कहते, कहा नहीं मैं धर्मात्मा, ये नहीं कहा, लोग मेरे को धर्मात्मा मानते हैं तो उनके हृदय में धक्का लगेगा कि भगत पढ़ने पर अपने सहोदर भाई को जगा दिया, तो मैं उस हृदय में धक्का नहीं लगाना चाहता, इस बार कोई नहीं राज मिले तो नहीं मैं। तो ये बात होनी चाहिए सत्संग करने वालों भाई बहनों के मन में कि हम कैसे आगाड़ी जावे, हम सबसे गाड़ी कैसे बात करें, हम ईर्ष्या कैसे करें, हम द्वेष कैसे करें, हम लड़ाई कैसे करें, सत्संग ही है, ये आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसमें। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं धर्म विरोधी में कैसे बात करूं, नकुल यक्ष जीत, बार बार यही कहा नकुल यक्ष जीत, ये नकुल यक्ष नकुल जीत, नकुल जीत, नकुल नकुल जीत। इस वास्ते भगत पर परीक्षा होती है तो पता लगता है, ऐसी परीक्षा हुई हो, जब स्वर्गारोहण में कुत्ता साथ में था ना, वही धर्मराज थे, वो भी इन्हें परीक्षा ली तो तुम ठीक हो जाएगा। तो परीक्षा आदमी होती है धीरज धर्म मित्र अनुनारी आपत्काल परखिए सारी, आपत्काल में परीक्षा होती है ये कैसे है, इसमें से फैल हो गया तो क्या सत्संगी हुए, क्या धर्मात्मा हुए, क्या साधक हुए, साधु को चाहिए सब शरण आए साधु को अपना सुख अपना स्वार्थ स्वार्थ सुख छोड़ना पड़ेगा तभी साधक होगा। अगर स्वार्थ सुख नहीं छोड़े तो साधक में आदान में क्या फर्क है आप बताओ। अपना स्वार्थ अपना सुख न छोड़े तो स्वार्थ को दूसरे आदमी में सत्संग में क्या फर्क हुआ। सभी कहते हैं स्वार्थ अपना अभिमान अपना स्वार्थ अपना सुख रहते हैं। इस वास्ते अंधा था ये विचार को थोड़ा सत्संग में बनो। नारायण नारायण नारायण लोग और पढ़ लो तो सुधरेगा एकदम। सत्संग की बातें सुनने से केवल कल्याण नहीं होता है और बातें काम में लाने से होता है। तो काम में तभी जाओ जो सही न बनाओ ईर्ष्या छोड़ दो दूसरों कितना ही दो समय कितना ही कुछ हो अपन नहीं ले कोई बात है बहुत ठीक है। जब मन के विपरीत परिस्थिति में प्रसन्नता नहीं होती तो वो साधु क्या हुआ। साधक का लक्षण है विपरीत परिस्थिति में आनंद आना चाहिए दुखदायी परिस्थिति में आनंद आना चाहिए प्रसन्नता होनी चाहिए आनंद होना चाहिए सुखदायी परिस्थिति में संकोच होना चाहिए दुखदायी परिस्थिति में आनंद बढ़ना चाहिए क्यों वो तो आनंद करते जगत वही है। इस बात से अपने मन की बात करना मन के अनुकूल चलना ये सत्संग का काम नहीं है। चलना ही नहीं दूसरे नहीं चलाना दूसरे को भी ठीक करे आचरण ठीक करे यद्यद आचरती शेष तत्व देवी तरह सत्संगी श्रेष्ठ माने जाते हैं। लोग देते हैं कि सत्संग करने वाले हैं उनके ऊपर बात बताइए यद्यद आचरती श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोक तदन वर्तते लोक संग्रह विवाह पे संपर्शन कर तुम्हारे से ये भगवान अर्जुन भगवान कहते हैं। तो लोक संग्रह क्या तो ये कृष्ण बताया यदि आचरती श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है तत्व इतरो जन दूसरे जो वैसा आचरण करते हैं यत यत आचरती श्रेष्ठ तत तत्र एव पांच शब्द आए पांच शब्द यत यत आचरती श्रेष्ठ तत तत एव वैसा वैसे ही आचरण करते हैं ऐसा यत प्रमाणम कुरुते वो जबान से जिसको बात कह दे प्रमाणित लोकस तदनु वर्तते तो कहने का असर दो गुना पड़ता है वहां करने का असर पांच गुना पड़ता है। यदि यदि आचरती स्वयं आचरण करता है और वो आचरण करने वाला कहता है तो कहता का असर दो गुना पड़ेगा और करने वाले का पांच गुना असर पड़ेगा। यत यत आचरती तत तत एक इतरो जना तो आप सत्संग करने वाले हो तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है यदि यदि आचरती शेष असी दृष्टि से देखते हैं नहीं तो आप कैसे ऐसी दृष्टि है। और ये क्या होगा ये गीता का अपमान होगा मेरा अपमान होगा सत्संग का अपमान होगा कि सत्संग करने वाले ऐसे हैं ऐसे गीता पढ़ने वाले ऐसे हैं तो क्या गीता में पढ़ा है क्या सत्संग में पढ़ा है ये असर पड़ेगा। गीता का प्रचार है रुकेगा लोग असर पड़ेगा गीता पढ़ने वाला ये है सत्संग करने वाले देखो ये गौर दंग दंग देखो ऐसा होगा। इस बात से कृपानाथ कृपा करो बात मानो आपके लिए मेरे लिए दुनिया के तीनों के लिए लाभ की बात तीनों के लिए दुनिया के लिए लाभ की बात आपके लिए लाभ की बात मेरे लिए लाभ की बात नहीं तो भाई मेरी तो हानि होती आपकी हानि हो गई दुनिया के लिए बड़ा नुकसान होगा। इस बार खूब मर्यादा में रहो शांति रखो लड़ाई झगड़ा मत करो ईर्ष्या मत करो द्वेष मत करो पाखंड दिखाने बना मत करो लोगों को दिखाने के प्रदर्शन मत करो। साधक मात्र के लिए शर्म आनी चाहिए लोग मेरे को साधक कहते हैं जैसे शर्मा ने कहा कि मेरे को लोग धर्मात्मा कहते हैं अच्छा कहते हैं लोग अपने क्या मैं धर्मात्मा हूँ मेरे लोग धर्मात्मा कहते हैं उनके लोगों को धक्का लगेगा मन में काम पड़ा तो अपने सहोदर भाई को जिलाया माध्यम बेटियों ने जिलाया जब वनवास में गए हैं उस वनवास से जाते समय द्रौपदी से कहा है माता कुंती ने कि नकुल सहदेव की विशेष निगाह रखना अब मेरी जगह तू है। भीमसेन अर्जुन जिसने नहीं कहा जब ये सती हुई है तो कुंती कहे मैं सती होऊंगी माद्री के मैं होंगी पति क्या हुआ? माधुरी ने कहा कि मेरे कारण से पति का शरीर शांत हुआ, इस वजह से सदी मैं ही होऊंगी, पर मेरा बच्चा है उनको आप रखना। कुंती का ठीक है। तो अर्जुन भीमसेन से बहुत ज्यादा प्यार नकुल से अर्जुन करते थे। जब वन में बच गया है कथम में ते तो धृतम द्रौपदी बड़ी कड़ी बोली है। बात क्या हुई कि युधिष्ठिर जंगल में रहते थे तो भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा कि आफत आफत आ जाए उसमें थोड़े दिन भी वर्ष की तरह होते हैं। ये 14 वर्ष 100 दिन के समान है, 13 वर्ष 13 वर्ष 13 वर्ष समान, 12 वर्ष अज्ञातवास, 1 ज्ञातवास अज्ञातवास, तो 13 दिन है इसमें मिलना चाहिए। बहुत कुछ किया भीमसेन ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो 13 वर्ष है तो जाऊंगा नहीं, मैं उनको कह दूंगा कि तेरे को राजगति दे देंगे क्या बड़ी शर्माई, मैं राजगति ले तो मैं तो कहता हूँ बेजान से। तो एक वहाँ भील था जंगली, उस जंगली को गुप्त करके युधिष्ठिर ने भेजा कि दुर्योधन राजा कैसा करता है। चारे ही पश्यंती राजा न गाओ गंधे न पश्यंती, चारे साथ ही पश्यंती वे दूजा, और राजा ने सारे ही पश्यंती राजा ना चक्षु व्यामित ले जाना। तो ये गुप्त प्रवण द्वारा देखता है। तो युधिष्ठिर ने गुप्त स्वर भेजा युधिष्ठिर को भीमसेन ने दुर्योधन कैसा राज्य कर रहा है। तो दुर्योधन ने क्या किया, उसने देखा कि ये प्रजा सब युधिष्ठिर को चाहती है। क्यों चाहती है कि युधिष्ठिर कैसा बर्ताव है, तो प्रजा के साथ ऐसा बर्ताव किया युधिष्ठिर ने। इसमें वरुण विरोध हो विषम महात्मे, भारत भारवी लिखता है कि वरुण विरोध हो विषम महात्मा, महात्मा के साथ विरोध भी बड़ा अच्छा है। आचरण सुधर गया दुर्योधन का, इत्र कर रहा है। अर्जुन आकर के महाराज अब कई दिन इनके पास 13 वर्ष राज रह गया, प्रजा भूल जाएगी आपको, आपको कोई नहीं चाहेगा, फिर राज करो तो आप पक्ष में कोई नहीं होगा, दुर्योधन पक्ष में हो जाएगा। इस रीति से दुर्योधन राज्य कर रहा है सबके प्रजा के साथ में। आश्रमवासी पर्व में वहाँ भी बात आई है, प्रजा के सामने धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे भाई मेरे पुत्र दुर्योधन ने दुख दिया तो क्षमा करना। तो प्रजा ने एक सुर से कहा कि आपकी लड़ाई आप जानो, हमारे भी दुर्योधन में राज्य बड़ा सुख रहा, बड़ा आनंद रहा। तो वो देख करके आया सवर्ण लिंगी तस्माय युधिष्ठिर द्वैत बने बने सर, वो बने सर आया हुआ द्वैत वन में। आदर का महाराज राज्य ले जाए फिर आपको राज मिलने का है नहीं। उससे महाराज द्रौपदी ने कहा कि देखो आप अब सावधान हो जाओ, अब ये धर्मात्मा पड़ा है। बड़ी जोर से बोली द्रौपदी कदाचार दुनिया में अथा क्षमा में निरस्त विक्रम चिराज पर सुख से साधनम विहाय जन लक्ष्मी पदे लक्ष्मकारुकुम तथा धर संतु दीपावकम। क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा आप करते हो तो बाबा जी बन जाओ, राजाओं का काम नहीं है ये, साधुओं का काम, क्षमा करना साधुओं का काम, राजाओं का काम नहीं है। अथा क्षमा में वो निरस्त विक्रम पराक्रम तो करते नहीं, क्षमा ही उचल दो तो विषाय लक्ष्मी तो लक्ष्मी का अनुकम आपका धनुष है जगह लक्ष्मी का, लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु का चिन्ह है, ये तो छोड़ो जटा धर दो लंगोटी पैर अंदर धूड़ी लगा बैठ जाओ यहाँ। द्रौपदी बोली ये क्षमा का काम नहीं है, राजा हुआ को क्षमा कर लगा है, राज चाहते हुआ ये साधु का काम है। खूब बोली जो बोलने पर भीमसेन तो तेज धाई आपके नंदु वक्त विशेष गुण गृह वसने की प्रसिद्ध आप ऐसा मतलब में आ गए। स्त्री बोलती है, स्त्री बोलती है, स्त्री पद बोलता बोलती क्या है ये बोलो, स्त्री बोलते है समझ समझना आप क्या बोलती है, या फिर ठीक कह रही है उसे। तो मैंने कभी क्या करे, तो विचार क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जानेंगे ये तो दृढ़ अपनी बात पर बड़े दृढ़ है। विचार हुआ था कौरवों की सभा में बड़ा विचित्र कि ये सब के किस किस बल है, तो क्या युधिष्ठिर एक बल है धर्म का, ये सबसे बलवान है, किसी के शस्त्र बल है अस्त्र बल है। ये बाला चलना में बड़े तेज थे युधिष्ठिर महाराज युद्ध में, बाला बल के बड़ा बल युधिष्ठिर का है, वो धर्म को नहीं छोड़ता है, ये सब पर विजय कर लेता है धर्म के बल है। तो उसे विचार आया तो फिर सब ने ऐसा विचार किया क्या किया जाए, फिर वेद व्यास से मारा जाए, क्या करना चाहिए महाराज। तो कहा अर्जुन है वो जाओ जंगल में जा तपस्या करो, भगवान शंकर की तपस्या करो, शंकर को राजी करो, शंकर उपासपता स्वीकार करो, युद्ध करना पड़ेगा आपको तो पहले अब तैयार कर लो, 13 वर्ष है जो बिताना ही है। तो अर्जुन को फिर भेजा है तपस्या करने के लिए, उसे राजी हुए सभी, ये जाकर तपस्या करना भी है। तो वो आया है दूत गुप्त सर, उसकी बात सब मानी तो पता लगा है। तो युधिष्ठिर महाराज के कारण से दुर्योधन का भी स्वभाव सुधर गया, क्यों सुधारता है वो कपट से कि दुर्योधन को प्रजा चाहती है तो मेरे को भी चाहिए प्रजा। फिर अर्जुन वहां करी है इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या करी, तपस्या करी रात और दिन जप करता भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर ने क्या किया, एक भील बने और एक सूर था, उस सूर के पीछे शिकार करते सूर को मारा। तो ये कह रहे सूर कैसे मारता है, तो महाराज आपस में लड़ पड़े। तो भगवान शंकर के साथ लड़ाई करी अर्जुन ने, कैसे सूर को मार रहे हो हमारे यहाँ आश्रम में, लड़ाई करी शस्त्र छोड़ दिया, फिर कुश्ती आ गई, कुश्ती आ गई भगवान गिरा दिया अर्जुन को भगवान शंकर ने। शंकर पार्थिव कुछ करता है उस मन से बड़ा नीचे पड़ा पड़े, वो शंकर को भी चढ़ रहा है तब तो करो पार्थिव पूजन करता है ना, मानो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो नीचे पड़ा ही दूर का पार्थिव शंकर बनाए पार्थिव का शंकर ऐसे शंकर पर करके उस पर पूजन करने लगा, नीचे पड़ा पड़ा ही तो फूल चढ़ा हुआ तो वो चढ़े भगवान शंकर पर उस भील पर। तो अरे भील तो शंकर अब जाओ तो युद्ध करो, ये पास पता से देता हूँ, तीनों देवता होंगे नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र, ये नामी अस्त्र है। नारायण अस्त्र का तो नमस्कार कर लो छूट जाओगा, और ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र करके दोनों उपसंहार कर लो छूट जाओगा, और पाशुपतास्त्र छोड़ेगा नहीं, चरणों में पड़ जाओ और कुछ भी करो ये तो सफा कर ही देगा, प्रलय कर देगा ये। तुम करो क्या तुम सहारा मत, ये पड़ा पड़ा तुम्हारी विजय कर देगा, चलाने की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारे पड़ा विजय कर देगा। ऐसे पास पता भगवान शंकर ने दिया है, वो जयद्रथ बद के दिन उस दिन रात्रि में शुक्र आया है तो वो ऐसे दिया, फिर आया था वो ठीक है। अब उसे अज्ञातवास में वो निदेशक महाराज ने कह दिया नहीं था महाराज ने कि तुम जाओ अज्ञातवास, तुम्हारा ठीक प्रदान दे दिया। फिर विराट के वहां पर जा रहे बल्लभ रसोई बना, तो भोजन ज्यादा करता था तो रसोई में तो खूब बोल से खा सके और कुछ मेरी भी रसोई रसोई बना तो खूब बढ़िया नकुल से गाय चलाते घोड़ा चलाते थे, और ये ब्रह्म नला बन गई। तो अर्जुन भजना क्या हुई कि अर्जुन स्वर्ग में गया था, तो स्वर्ग में गया तो वह बड़ी राजी हुई सब जैसे तो राजी है खेल गया, तो अप्सरा नाच रही थी खेल रहा था, तो उर्वशी अप्सरा नाच रही थी उपसरी की तरफ अर्जुन ने देखा, तो इंद्र ने समझा कि इसका इसका मंजिला है, तो रात में अप्सरा को भेजा कि तुम अंदर अर्जुन की सेवा करो। वो पहुंची, मैं आपके लिए आया हूँ कि तुम मेरे वंश को पैदा करने वाली हो, मैं तो इस दृश्य नहीं देखा, मैंने देखा मेरे वंश करने वाली हमारी दादी ये है, क्यों देखा मैंने, मैं इस भाव से नहीं देखा। कहते ये यहाँ स्वर्ग में नहीं होता, स्वर्ग में संबंध ये नहीं होता, स्वर्ग में अपसरा पुरुषों से संबंध होता है, इस बार तुम मेरे को स्वीकार करो। अर्जुन का तुम स्वर्ग की हो, मैं तो मृत्यु लोग का ही हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु लोग के बात बचाऊंगा यहाँ के, नहीं स्वीकार नहीं किया। कि देख तुम मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं मानू तो नपुंस हो जाए जा, तो नपुंस हो गया। तब ये ब्रह्म नला नपुंस इंद्रा बना हुआ था, वो अज्ञात वास ने तो इंद्रा बनाया हुआ, तो गाना बजाना चित्रसेन गंधर्व था इनका मित्र, चित्रसेन गंधर्व से गाना बजाना श्री अर्जुन, अर्जुन राग करता अर्जुन भूत हुआ कि नहीं महाराष्ट्र में, राग करना करना गाना बजाना अर्जुन को बहुत है। इंद्र बजाती मृदंग, इंद्र खुद मृदंग बजाई है महाराष्ट्र में। इंद्र से वो दिया तो पांचवी भाई मारे छिप कर गए और सैंद्री बने द्रौपदी सैंद्री बन गए। सैंद्री का काम है सैरंध्री, जो स्त्रियों का श्रृंगार किया जाए, उनके केश वाली किया जाए, तिलक आदि किया जाए, मेहंदी लगाई जाए, अलता लगाया जाए, तो किस तरह से करें, तो द्रौपदी करती है। राजा रानी थी ना विराट की राजा रानी, उस रानी के पास सैंद्री रही कि मैं रहना चाहती हूँ। बहुत चतुर थी तो सब करती काम करती। राज भवन चंदन चंदन घस कर लगाती पूजा करती। ये द्रौपदी का काम था वहां पर। ऐसी बात हुई महाराज। फिर आगे बहुत कथा है कि किसी ने बड़ा दुख दिया, बड़ा कर दिया है, बड़ा काम किया। सोरी द्रौपदी यहाँ रहने का बात थी उनकी विराट नगर में। पांडवों का बड़ा वृक्ष यश है, बड़ा बिजनेस है। टीवी में देखा जिसमें लोग बाजार बंद हो जाता तो मुसलमान हिंदू सब देखते थे। ऐसा विचित्र आख्यान है महाभारत का। नारायण नारायण नारायण समय हो गया। हरे रामा राम राम हरे हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 22 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।